radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De ANWB meldde dat het de drukste avondspits was van het jaar. Rond 5:15 stond er meer dan 500 kilometer file. Vooral rond Utrecht was het druk. De ANWB zegt dat de enorme drukte komt door de combinatie van regen en duisternis. Automobilisten moeten daaraan wennen en zijn voorzichtiger dan normaal. Daardoor gaan ze sneller op de rem staan en ontstaan er meer files. Europees president Herman Van Rompuy maakt plaats voor Donald Tusk. De Belg draagt maandag 1 december het stokje over aan de Pool, die eerder dit jaar door de Europese regeringsleiders en staatshoofden tot opvolger was gekozen. Van Rompuy werd op 1 december 2009 de eerste president van de Europese Unie. Die titel is niet officieel. De organisatie van olie-exporterende landen, de OPEC, heeft vandaag zijn productieniveau gehandhaafd, ondanks een roep om verlaging van een aantal lidstaten. OPEC, dat voorziet in 40% van de mondiale vraag naar olie, pompt voorlopig nog 30 miljoen vaten per dag uit de grond. Het weer nog even. Vanavond en vannacht komen van het zuiden uit enkele opklaringen het land binnen. De oost- tot zuidoostenwind blijft overwegend matig van kracht. Morgen blijft het droog en schijnt de zon af en toe. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij Tikva. Ik vond het deze keer niet zo eenvoudig om een onderwerp te kiezen. De situatie in Israël wordt er niet beter op. Vorige week zelfs een aanslag in een synagoge waar mensen op brute wijze vermoord werden tijdens hun gebed. En zo waren er meerdere doden te betreuren door aanslagen. Het blijft maar in mijn hoofd zitten. Ik blijf maar denken aan Israël, het land wat ons zo lief is. Jeruzalem, de stad die zo'n grote betekenis heeft voor hen die de God van Abraham, Isaac en Jacob liefhebben. Voor hen die Yeshua kennen als hun Messias. De stad waar eenmaal Yeshua zal heersen, van zee tot zee en van pool tot pool. We bidden ervoor, we dragen voor zover we dat kunnen uit dat we achter Israël staan. Maar we voelen ons toch ook machteloos wanneer het geweld maar doorgaat. En dan kwam ik opnieuw uit bij de psalmen. Misschien zijn die woorden wel alles wat we nodig hebben. Ze laten zien dat er hoop is, ondanks de diepe nood. All day and night I stretch out my hands to you. For centuries I've preserved your land for you. Oh, my beloved one, when will you believe my love for you? And seek my heart, O house of Israel. I've gathered you back and brought you into your promised land. I've bound up your wounds and offered to you a lover's hand. Against your enemy I war to give my people room. I have called you my bride, and I would be your groom. You say, Baruch atah Adonai, Eloheinu but your heart so far from me is turned. I have struck you again in my sent my son to be your Messiah. I have sent my only one to be your King. But he was stricken first and made your blood atonement. And you could not understand Van de cd For the Sake of Zion van Elisheva Shomron hoorde u Heart to Heart. Ja, hoop te midden van wanhoop. We hebben het er al veel vaker over gehad. En op zich denk ik dat we ons er allemaal wel wat bij kunnen voorstellen. Maar toch echt aan de lijve ondervinden wat het betekent om zo direct met het kwaad geconfronteerd te worden, dat is ons tot op heden nog bespaard gebleven. Wat niet wil zeggen dat het zo zal blijven, want niemand weet hoe het verder zal gaan. En als ik naar de psalmen kijk en ze ga lezen, dan zet dat de wereld, na al die berichtgeving die totaal uit het lood stond, voor mij weer recht. En ik wil beginnen met psalm 121. En daar staat in de HSV-vertaling boven: God bewaart zijn volk. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Yeah. And it's not by power, it's not by your own might, but it's by my Spirit, says the Lord. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And all who call upon the Lord shall be saved. Sometimes when you just don't have the right words. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Let me hear your voice. Dat was Paul Wilbur met Why Should I Be Afraid. Wanneer je Psalm 121 leest, dan denk je, nou oké, ik hoef me dus geen zorgen te maken, want God beschermt mij. Klaar, uit. Maar ja, hoe zit het dan met de mensen die omkomen, die dwars door dat geweld heen moeten? Daar heb ik de afgelopen week zo over moeten denken. En ik heb erover gebeden, want er zijn zoveel dingen die ik dan helemaal niet begrijp. En terwijl ik toch weet dat het waar is wat de psalmist schrijft. En ineens bleef ik steken bij de zin: de Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Dus mijn ziel is veilig voor alles wat mij kan overkomen. Al wordt mijn aardse tent ook afgebroken, mijn ziel blijft bestaan. Die leeft voor eeuwig. Daarmee ben ik veilig in Vaders handen, wat er ook gebeuren zal. Ik mag opzien naar omhoog, van waar mijn hulp komen zal, vast en zeker. Thank you. Hector David speelde Baruch Haba. Wanneer je zo in de psalmen gaat lezen, dan is het wonderlijke dat er steeds meer bemoedigende dingen opvallen. De psalmdichter heeft weet van moeite en verdriet. Maar daar blijft het niet bij. Hij gaat van de vragen naar de antwoorden. En zo komt er blijdschap die ook in ons leven mag binnenkomen. En ik ga verder met psalm 122, waar boven staat vrede voor Jeruzalem. En David heeft hier een prachtig lied geschreven, wat in onze harten mag resoneren. Ik ben verblijd wanneer ze tegen me zeggen, we zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere ons God zal ik het goede voor u zoeken. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tador. Praise be found in you. Shalom Jeruzalem, zong Israëls hoop. Wat een woorden staan er in Psalm 122, zo prachtig. Ik zie het eigenlijk een beetje voor me als een schilderij. Hoe we optrekken naar het huis van de Heere in Jeruzalem. Hoe we samen hem zullen loven, prijzen en danken. Hoe onze voeten zullen staan binnen de poorten van de stad. Misschien bent u er, net als ik, nog nooit geweest. Maar door alles wat we zien en horen en in ons hart bewaren, is het voor ons een dierbare stad. De stad van de grote koning. En die belofte is duidelijk. Eens zullen we staan in die stad om de naam van de Heer te loven. De opdracht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem wordt hier ook weer genoemd. En wanneer we dat doen, zullen we de zegen van God ervaren. Woorden om ons aan vast te houden. Want hoe donker ook, wanneer we God gaan prijzen, dan ziet alles er anders uit. Dan komen we in zijn vrede. En daar is het goed en veilig. Then shall we know. U hoorde de Liberated Wailing Wall met Let Us Return to the Lord. De laatste psalm die ik met u wil delen, juist omdat ze zo prachtig bij elkaar passen, is psalm 125. En er staat boven onwankelbaar vertrouwen. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten, op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Doe goed, Heere, aan wie goed zijn, en aan hen die oprecht zijn in hun hart. Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal de Heere doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël. Een blijde boodschap voor in ieder die op de Heere vertrouwt. Maar ook een duidelijke boodschap voor hen die zich afkeren van God en de wegen van onrecht gaan. God zal dat niet gedogen. Uiteindelijk is Hij de rechter die zal recht spreken. De genadetijd die er nu nog steeds is voor in ieder die Yeshua als de Messias aanvaardt en bereid is om zijn geboden te onderhouden, zal eens zijn afgesloten. Nu is het de tijd om te komen. Wacht niet en stel die beslissing niet uit. Dan zullen we zijn eenmaal één volk, Juda en Efraïm tezamen, en leven vanuit zijn shalom. Come together, there will be a celebration. Ephraim en Juda, zongen Lenny en Varda. We hebben drie verschillende psalmen gehoord en toch alle drie, eigenlijk op een bijzondere manier, lijken ze bij elkaar te horen. We mogen onze hulp verwachten van God, onze hemelse Vader. We mogen weten dat Hij onze ziel zal bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. En met die wetenschap kunnen we opgaan naar het huis van God en onze voeten zetten binnen de muren van Jeruzalem, wetend dat de vredevorst daarvan uit zal regeren. We hoeven niet bang te zijn, want de Heere is rondom ons, van nu aan tot in eeuwigheid. En dat mag dagelijks onze steun en kracht zijn. Zo wordt ons leven, naast het weten dat we gedragen worden, ook gevuld met dankbaarheid en blijdschap. Oh, no. Adonai zoon Kirk Dearman. Wanneer het in ons leven allemaal gladjes verloopt, dan zijn we vaak niet zo op zoek naar antwoorden. We kunnen onszelf wel bedruipen en we hebben God niet zo hard nodig. Kennelijk hebben we de tijden van moeite en verdriet heel hard nodig om weer te ontdekken dat alles in ons leven in zijn hand ligt en we zelf eigenlijk niets kunnen bijdragen. Juist in onze kwetsbaarheid wordt de grootheid van God openbaar. Hij die ons leven is, van nu aan tot in eeuwigheid. Let's